Nowy porządek świata. Mikroprocesor identyfikacyjny. Wirtualna rzeczywistość. Masoneria. Broń masowego rażenia. KGB. CIA. Broń psychokinetyczna. Wirus H5N1. Heroina. Przekaz podprogowy. Cyberprzestrzeń. Wzbogacanie uranu. Projekt HARP. Guantanamo. Watykan. Terroryzm. Żywność modyfikowana genetycznie. 9-11. Szpiegostwo przemysłowe. Łamanie praw człowieka. Program lotów kosmicznych. Zbrojne konflikty etniczne. Fałszywe religie. Spekulacje rynkowe. Zwierzęcy hormon wzrostu. Kolonizacja kosmosu. LSD. Klonowanie. Dżihad. DMT. Fanatyzm. Silikon. Eutanazja. Przemysł porno. Zmiana płci. Lobbying. Ryzyk. Niewolnictwo. Rządy korporacyjne. Nanotechnologie. Korupcja. Toksyczne leki. Radioaktywne odpady. Cywilizacja. XXI wiek. Obudź się. Obudź się. Obudź się. Obudź się. Obudź się. Obudź się. Nie da się ogłupić.